ประโยชน์แท้จริงของเสื้อผ้าคืออะไรประโยชน์อย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในเครื่องนุ่งเครื่องห่มประโยชน์อย่างแท้จริงของอาหารประโยชน์แท้จริงของที่อยู่อาศัยประโยชน์อย่างแท้จริงของยาทั้งหลายมองเห็นดินเฉยๆเนี่ยเลยไปหาอาหารต่อไปได้ไหมได้เพราะว่าอาหารทั้งหลายเช่นใบไม้เป็นต้นผักปลูกที่ไหนก็ปลูกที่ดินมันก็มองเห็นในโลกนี้ให้เป็นปัจจัย4บริโภคปัจจัย4เหล่านั้นเพื่ออะไรถ้าเราสยบให้ผ้าชาติหน้าเกิดที่ไหนสยบให้อาหารชาติหน้าเกิดที่ไหนสยบให้ที่อยู่อาศัยชาติหน้าควรเกิดที่ไหนถ้าติดใจในยาทั้งหลายคำว่ายาเนี่ยรวมถึงไอ้พวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเพราะยาในโลกนี้สมัยใหม่ก็คือกลุ่มอะไรนะกลุ่มน้ำมันนะยาสมัยใหม่ที่นี้ก็คือน้ำมันนั่นแหละสกัดให้มันเหลือแต่เป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าวิตามินนั่นวิตามินนี่เป็นต้นก็คือน้ำมันนั่นเองมันพวกยาเหล่านี้ถ้าผู้ใดติดใจพบต่อไปควรจะเกิดที่ไหนยังชอบข้อความในพาลบัณฑิตสูตรว่าคนพาลผู้บริโภคด้วยความติดใจในรสด้วยความติดใจในรสในโลกนี้นะคนที่ติดใจในรสเนี่ยยอมคิดว่าเขาไม่ทำบาปต่อไปไหมถ้าติดใจในรสเลยนะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าต้องปลาสดเท่านั้นจึงจะกินลงปลาไม่สดตายมาแล้ว3ชั่วโมงกินไม่ได้ต้องตายเฉพาะต่อหน้าต่อตาเท่านั้นจึงจะกินได้ว่าถ้าอย่างนี้เราจะไปไหนดีก็น่าสงสารตัวเองเลยเนาะก็ถูกฆ่าแน่ชาติหน้าอันนั้นอายุสั้นอีกต่างหากไงมันก็เวลามองเห็นปั๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าผู้ที่ติดใจในรถเบื้องหน้านะก็วนเวียนอยู่ในอบายก่อนละเสร็จแล้วเขาเหล่านี้นี่แหละจะเป็นแมลงที่กินผักเนี่ยนะแมลงเขามาแปลกใจว่าแมลงบางพวกนะมันกินใบไม้กินได้ทั้งคืนกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายจนหมดใบไม้ต้นนั้นแล้วมันก็บินไปกินต้นอื่นต่อมันทำอยู่อย่างนั้นยังกินถ่ายกินถ่ายกินถ่ายอยู่นั่นแหละด้วยความติดใจในรสนะอย่างแม้กระทั่งพวกพระองค์ก็ตรัสถึงว่าพวกสัตว์ที่เดรัจฉานที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดแล้วก็ตายในที่มืดเช่นในหลุมโสโครกบ่อโสโครกเป็นต้นนะก็กินมีความสุขกับการบริโภคไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะแล้วก็พระองค์บอกว่าบางพวกที่มีคูดเป็นผักษาที่กินอุจจาระทั้งหลายเป็นผักษาอย่างหน้านี้นะภาคอีสานเนี่ยเขาจะไปขุดอะไรนะแมงกุจีแมงอะไรของเขาอะแมงจีนูนนี่มันอย่างดีแมงกุจีนี่แมงขี้ควายขี้วัวแมงจีนูนนี่มันเป็นแมลงที่กินใบไม้นะแล้วก็ตัวมันก็เรียกคล้ายๆกลุ่มแมงมันนะมันจะมีมันเยอะมากแต่แมงกุจีนี่มันกินขี้ควายตอนเขาบอกว่าพวกเด็กเลี้ยงควายส่วนหนึ่งเนี่ยจะหมายตาไว้ว่าควายไปขี้ทิ้งไว้ที่ไหนบ้างที่เลี้ยงควายในตอนกลางวันใช่ไหมเช้าเด็กพวกนี้ก็จะไปเดินตามร่องรอยที่ควายถ่ายเอาไว้ที่ไหนๆก็จะได้ไปขุดเอาแมงกุจีนี่แหละเขาเอามาทำอะไรก็เวลาเขาขุดเขาจะขุดใส่ขวดเอาขวดแม่โขงนี่แหละใส่น้ำสักเกือบครึ่งหนึ่งนะหรือสักหน่อยพอสมควรแล้วก็ขุดไปก็หยอดแมงจีนูนเนี่ยใส่ไปแล้วเอาไปเขย่าไปล้างไปบีบอุจจาระทิ้งทั้งหมดแต่ว่าพวกสัตว์เหล่านี้นะพวกแมงเหล่านี้มันก็กินอุจจาระแล้วมันก็ฝังดินลงเวลาเขาไปขุดเขาก็ปาดอุจจาระออกแล้วก็ขุดไปก็ไม่ต้องรู้สึกว่าปฏิกูลหรอกเพราะอินเดียเขาเอามาทำฟืนอยู่แล้วเขาไปเก็บอุจจาระเหล่านี้ไปผสมกับฟางก็เอามาทำฟืนปกติยองเขาก็เพิ่งไปอินเดียกันมาแล้วก็ไปเห็นว่าโอ้โหที่ตากฟืนเต็มไปหมดข้างฝาเนี่ยที่ตากฟืนเขาล่ะฝาตรงไหนมีฝาบ้านตรงไหนมีกำแพงที่นั่นคือที่ตากฟืนของเขารู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนเลยนะในการขยำที่วัวขี้ควายผสมกับพวกเศษฟางพวกฟางตัดเหล่านั้นอันนั้นก็แต่ว่าในนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมมีสัตว์ที่บริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยความอร่อยอร่อยบริโภคอย่างมีความสุขบริโภคอย่างมีความสุขมีความสุขกับการกินอุจจาระอันนี้จำพวกสัตว์ที่มีคูดเป็นผักษาแล้วก็สัตว์ที่จำพวกมีหญ้าเป็นผักษา เป็นอาหารเนี่ยนะกินแต่หญ้ากินไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเบื่อเพราะมาสมัยเด็กๆ เคยเลี้ยงควายมันกินซะจนอ่ะนะทางปากก็เคี้ยวไปทวารหนักก็ไหลออกเนี่ยนะมันก็เคี้ยวกินอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักอิ่มเลยนะมันกินกินกินกินจนท้องพลุ้ยแล้วก็ปากก็กินไปทวารนี่ก็ไหลไปก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วกลางคืนก็อาเจียนออกมาเคี้ยวอีกทั้งคืนเนี่ยนะมีความสุขกับการเคี้ยวการกินแล้วก็ต้องบดอยู่มันฟันพวกนี้นะที่มันสึกมันเหี้ยนไปหมดเลยก็เพราะมันเคี้ยวได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเคี้ยวมากๆเลยนะวัวก็เหมือนกันควายก็เหมือนกันขย่อนขย่อนขย่อนเหมือนเราเรือนะเหมือนเราเรือก็ขย่อนขย่อนออกมาแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนแต่พวกนี้มันแยกกระเพาะกันได้มันก็เลยนะไอ้ที่เคี้ยวแล้วก็กลืนไปแล้วก็แยกมีความสุขกับการเคี้ยวเหมือนกับเรามีความสุขกับการอมอยู่อย่างนี้เราก็เลยติดอมตลอดเลยไม่ค่อยว่างเว้นเลยใช่ไหมมีความสุขในการรู้รสเนี่ยนะมีความสุขในการลิ้มรสไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อติดใจในสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ไปทำบาปน้อยนะในที่สุดมันไหลไปทำบาปทำอกุศลจนได้แต่ว่าให้มองไกลๆนะจึงจะมองเห็นแต่ถ้ามองเฉพาะใกล้ๆเอ๊ะนี่ฉันก็ซื้อมาถูกต้องตามชำนองคลองธรรมแล้วมันเสียหายตรงไหนอะไรเป็นต้นแต่ถ้ามองยาวๆแล้วจะรู้แล้วว่าโอ้มันนำมาซึ่งอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนำมาซึ่งต้องไปทำบาปทำอกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปใช้สอยแม้กระทั่งสรุปนะสิ่งที่เราใช้สอยในการดำรงชีวิตอยู่หนึ่งเสื้อผ้าเกี่ยวกับผ้าทั้งหลายที่มาเป็นมานุ่งมาห่ม2เรื่องอาหารเรื่องอาหารแม้กระทั่งปลูกผักเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์แก่อาหาร3ที่อยู่อาศัย4ก็ยาทั้งหลายนั่นเองแต่ถ้าไม่พิจารณาก็มีโทษนะอันนี้ก็เป็นการเจริญสาธกะสัมปชัญญะนะการพิจารณาพันถ้าผู้ใดพิจารณาในสิ่งใดมากโดยมากจะไม่ทุศีลเพราะสิ่งนั้นถ้าปัจเจกบ่อยๆนะพิจารณาบ่อยๆใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้นมากประโยชน์ของผ้าแท้จริงคืออะไรประโยชน์ของอาหารแท้จริงคืออะไรประโยชน์ของที่อยู่อาศัยแท้จริงคืออะไรประโยชน์ของยาทั้งหลายแท้จริงมันคืออะไรถ้าพิจารณาได้บ่อยได้มากจริงๆแล้วก็จะไม่ทุศีลข้อปฏิบัติดังกล่าวไปเนี่ยนะคือการสำรวมอินทรีย์การพิจารณาปัจจัย4สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำให้เห็นอริยสัจถ้าไม่มีข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเบื้องต้นก็ไม่เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะถ้าไม่สำรวมอินทรีย์นะอารมณ์มันก็ฉุดไปหมดเลยใช่ไหมเพลินในสิ่งที่เห็นเพลินในเสียงที่ฟังกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อตานี่เลิกเห็นไอ้ตาเลิกเห็นนี่แปลว่าอะไรหมดสภาพที่จะเห็นดังนั้นเพลินในสิ่งที่จะที่ฟังจนหูหมดสภาพที่จะได้ยินเพลินในกลิ่นที่รู้จนจมูกหมดสภาพเพลินในรสจนลิ้นหมดสภาพเพลินในโผฏฐัพพะจนหมดเรี่ยวหมดแรงเพลินในเรื่องที่คิดจนจุติเขาบอกว่าคนที่ไปเที่ยวสวนนะพระราชาที่ไปเล่นอะไรนะกีฬาในอุทยานที่เต็มไปด้วยมวลดอกไม้ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มเลยก็ค่ำเสียแล้วกำลังเพลินอยู่ไม่นานนะยังไม่ทันอิ่มก็ค่ำเสียแล้วฉันใดก็ดีหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เพลิดเพลินในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเป็นต้นยังไม่ทันอิ่มใจเลยยังไม่เป็นที่พอใจเลยก็ตายเสียแล้วเนี่ยนะบางคนพอจะรู้ตัวก็เกือบตายแต่บะหลายท่านไม่ใช่น้อยเลยในโลกนี้ตายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวหมดโอกาสรู้ตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันมีโทษมันเป็นสังกิเลสิกะธรรมจริงๆมันเป็นต้นเหตุแห่งทุจริตกรรมทั้งหลายเขาไม่รู้พอไม่รู้ก็เลยบาปอกุศลก็ครอบงำท่วมทับพยายามต้องมองให้เห็นสิกขาให้ได้เนี่ยนะอินทรีย์สังวรเนี่ยนะอินทรีย์สังวรกับสติสังวรเนี่ยคือสิ่งเดียวกันสติตัวนี้เนี่ยนะเป็นอาหารเบื้องต้นของสติสัมโพชงเพราะสติสตินทรีย์สติพละสัมมาสติสติสัมโพชงนั้นคือสิ่งเดียวกันแล้วแต่ระดับนะแล้วแต่คุณภาพแต่ถ้าระดับโลกุตระคือสิ่งเดียวกัน ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกเจริญอินทรีย์สังวรซึ่งอินทรีย์สังวรสำเร็จด้วยสติถ้าสติเนี่ยนะถ้าไม่มีสัมปชัญญะทำกิจของตัวเองไม่ได้ไม่สามารถทำกิจของตัวเองได้สัมปชัญญะมี4ประการมันสตินี้เป็นไปกับสัมปชัญญะทั้ง4ประการให้จนสามารถระลึกรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนอาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณาอันนี้เป็นญาณสังวรเป็นการปิดด้วยปัญญาเนี่ยนะอนุภาพของปัญญาทำให้ปิดบาปเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายบาปเพราะเสื้อผ้าไม่ใช่น้อยเนี่ยนะหงุดหงิดโทสะเป็นต้นเพราะผ้าไม่ใช่น้อยโทสะหรือบาปอกุศลเกิดเพราะอาหารก็ไม่ใช่น้อยที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่น้อยตลอดจนถึงยาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ไปบาปไม่ใช่น้อยถ้ามีการพิจารณามีการปัจเจกมีการใคร่ครวญบาปทั้งหลายก็ไม่ไหลมาจากสิ่งนั้นๆเพราะสิ่งในโลกนี้โดยมากสะท้อนออกมาซึ่งบาปและอกุศลเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอายตนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นอายตนะก็เป็นที่ประชุมแห่งจิตและเจตสิกจิตที่ไปประชุมในอารมณ์เหล่านั้นมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตโดยมากจิตชนิดใดล่ะก็อกุศลเพราะมีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้อกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นนี่มาดูอาสวะที่เพราะการอดกลั้นบ้างนะเรียกว่าขันติสังวรโอ้ยกว่าจะเข้าเรื่องทำไมมันนานจังเนี่ยอารัมภบทอะไรยาวมากมายขนาดนั้นหน้า144นะใครที่มีเล่ม17ถ้าไม่มีก็ตั้งใจฟังเอากันแล้วกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสังวรข้อที่4ว่าสังวรที่ละได้เพราะความอดกลั้นก็คือขันติสังวรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสภาสวะสังวรสูตรข้อ15พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นหรือเพราะขันติเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนต่อความหิวต่อความกระหายต่อสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานนี่ประเด็นที่หนึ่งก็คืออดทนในเกี่ยวกับเรื่องฤดูเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายหนาวร้อนเนี่ยเกี่ยวกับฤดูหิวกระหายก็เกี่ยวกับปากท้องส่วนสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมเหลือบยุงพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็ลมแดดก็สัมผัสทั่วๆไปสัตว์เลื้อยคลานก็พวกงูเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้อดทนคือเป็นผู้มีชาติของผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวชั่วกล่าวร้ายแรงซึ่งจะอธิบายตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งอดทนต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์มากทุกอย่างหนาเลยนะไม่ได้ทุกข์แบบเบาบางอะไรเป็นทุกข์ที่แข็งที่กล้าไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่ชอบใจอาจพลาดชีวิตเสียได้อันนี้ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติแห่งความอดทนคำว่าอดทนนี่ทีนี้ต้องกล่อมบอกใจเอ้ยอดเอาไว้เถอะนะอย่างนี้หรือเปล่าต้องคอยเกลี้ยกล่อมตัวเองอย่างนั้นไหมคอยไหมจำเป็นหรือไม่มาดูคำอธิบายในอรรถกถาหน้า183ข้อว่าปฏิสังขาโยนิโสขโมโหติสีตัสสะเป็นต้นความว่าภิกษุพิจารณาโดยอุบายถูกทางแล้วย่อมเป็นผู้อดทนต่อความหนาวคืออดทนอดกลั้นต่อความหนาวจะสั่นสะท้านเพราะความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุรุษผู้ไม่มีความกล้าหาญก็หาไม่ท่านไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานแปลง่ายๆไม่เห็นว่าความหนาวเป็นอุปสรรคต่อการเจริญกรรมฐานใครที่มีความคิดแบบนี้เรียกว่าคนอดทนไม่ใช่โอ้ยทนไปเถอะเดี๋ยวก็สว่างแล้วถ้าเราทนได้คืนหนึ่งนั้นจะมีคนชมเราเท่านั้นเท่านี้ไอ้อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้คนอดทนอะไรนะคำว่าอดทนหรือขันติในที่นี้แปลว่าจะโดยเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญกรรมฐานไม่มองว่าสิ่งนั้นคือปัญหาที่ ปัญหาหรืออุปสรรคที่จนต้องเลิกเจริญกุศลไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยไม่มองว่าเป็นอุปสรรคเลยสามารถเจริญกุศลได้ในเหตุการณ์นั้นสามารถเจริญกรรมฐานบำเพ็ญสมถวิปัสสนาได้ในอารมณ์เหล่านั้นที่คนอื่นเขาเจริญไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าขันติสังวรอีกอย่างหนึ่งแลท่านผู้ถูกความหนาวจัดสัมผัสก็ไม่สั่นสะท้านย่อมใส่ใจเฉพาะกรรมฐานเหมือนพระโลมะสนาคะเถระฉะนั้นได้ยินว่าพระเถระอยู่ในเรือนบำเพ็ญเพียรในถ้ำปิยังคุณเจติยบรรพตเวลาหนาวท่านพิจารณาอะไรพิจารณาโลกันนรกโลกันตรียนรกที่ตั้งอยู่ในระหว่างทวีปในสมัยหิมะตกไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานเลยให้เวลาผ่านไปในกลางแจ้งที่ศรีลังกานี่หิมะตกกันนะบางช่วงบางสมัยอาจจะมีตกบ้างนะแต่ว่าพระเถระรูปนี้คำว่าหิมะตรงนี้อาจจะเป็นหมอกจัดๆก็ได้นะหมอกจัดๆหนาวเย็นจะเยือกท่านก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรท่านก็นั่งกลางแจ้งแล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปที่บอกว่าพิจารณาโลกันตนรกเนี่ยพิจารณาว่ายังไงพิจารณาว่านี่มันเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้มาบวชได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสบำเพ็ญสมณธรรมถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไปสู่โลกันตนรกถ้าไปโลกันตนรกอันนั้นเนี่ยหนาวเย็นจะเยือกอย่างนั้นสามารถฟังธรรมได้ไหมธรรมก็ฟังไม่ได้ใส่ใจในคำสอนก็ไม่ได้บาปอกุศลล้วนๆที่เกิดขึ้นนี้ดีแล้วหิมะจะตกบ้างอากาศจะหนาวจะเย็นแต่ตอนนี้ก็มีคำสอนใช่ไหมสามารถที่จะใส่ใจในคำสอนเพราะว่าความเย็นเนี่ยทำให้หนาวตายได้ไหมถ้าไม่ใส่ใจในคำสอนตอนเย็นมากๆนะตายแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ดีแน่นอนนะเพราะว่าอกุศลสรุปว่าอกุศลยังไงก็ไม่ให้ผลเป็นสุขพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าอกุศลที่ให้ผลเป็นสุขไม่มีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่กายทุจริตวจีทุจริตมโนสุจริตจะให้ผลเป็นสุขไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้มันอาศัยความเย็นที่มีอยู่ไม่มองว่าความเย็นนี้เป็นอุปสรรคในการเจริญกรรมฐานในการอบรมสมถะและวิปัสสนาทีนี้พอถึงฤดูร้อนเป็นต้นล่ะก็นัยยะเดียวกันเนี่ยนะภิกษุใดย่อมอดกลั้นต่อความร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้อย่างเดียวภิกษุนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเถระนั่นแหละพระเถระนี่โดยมากท่านอยู่กลางแจ้งใช่ไหมหน้าร้อนท่านก็อยู่กลางแจ้งหน้าหนาวท่านก็อยู่กลางแจ้งพอเวลาหน้าหนาวท่านพิจารณาโลกันตนรกนี้ยังไม่เย็นครึ่งหนึ่งเศษเสี้ยวของโลกันตนรกอะไรเพราะยังไม่ถึงกับหนักหนาสาหัสจนเจริญกรรมฐานไม่ได้ก็เลยไม่ได้มองเห็นความเย็นว่าเป็นอุปสรรคเจริญกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องสรุปว่าจะเย็นขนาดไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการคิดอริยสัจเลยเนี่ยนะไม่เป็นอุปสรรคต่อการคิดอริยสัจเลยไม่มองว่ามันเป็นปัญหาผู้ที่มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาจะคิดอริยสัจต่อไปได้ไหมไม่ได้ผู้ที่ยังอาลัยในร่างกายและชีวิตตรัสรู้อริยสัจไม่ได้นะบรรลุไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันก็โอ้เนี่ยไปหาเนี่ยที่ตรงช่วงนี้ที่ไหนเขามีหนาวๆบ้างจะไปหาที่หนาวเหน็บจะได้พิจารณาถ้าอย่างนี้อันนี้พวกนี้เลยทงเนี่ยนี่มันก็เข้าในช่องตู้เย็นช่องฟิตเถอะที่จะได้เย็นซื้อน้ำแข็งมาก็เอาตู้ใหญ่ๆมาก็เข้าไปจุ่มลงในนั้นแล้วก็ได้เย็นจะได้เจริญดูนะเขาไม่มีใครเพี้ยนขนาดนั้นหรอกเนี่ยนี่แต่นี่หมายถึงว่าถ้าต้องอยู่ณที่นั้นโดยเหตุปัจจัยมันไปไหนไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นอ่ะนะจำต้องรับอ่ะนะก็เจริญกรรมฐานไม่มองว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคแต่ปัญหาไม่มีความหนาวไม่มีไปหาที่มันหนาวเหน็บแล้วก็จะได้ลองดูสิถ้าเกิดหนาวตายเนี่ยนะตอนโทสะเกิดไม่พระไม่เกี่ยวนะก็ของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นเถิดนี่ก็เหมือนการร้อนเนี่ยนะถ้าหากว่าร้อนเนี่ยอย่างพระโลมัสนาคาเถระนี่ก็เวลาร้อนท่านทำไงบอกว่าภายหลังเวลาพัตตาหารในฤดูร้อนคือหลังจากฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะนี่9 โมงไปแล้วนี่ก็ร้อนมากแล้วนะ พระเถระก็นั่งอยู่ภายนอกที่จงกรมเมื่อท่านใส่ใจถึงกรรมฐานคิดอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ที่นั้นลูกศิษย์คืออันเตวาสิกก็เรียนท่านว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านนั่งในที่นี้เถิดโอกาสที่นี้เย็นสบายพระเถระกล่าวว่าเราจะไม่นั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวต่อความร้อนอาวุโสผู้มีอายุฉันเนี่ยที่ท่านมานั่งทนอยู่ตอนนี้ก็เพราะฉันกลัวความร้อนร้อนที่ไหนบอกว่าท่านกลัวความร้อนในอเวจีนรกเพราะว่าคนที่มีปัญญาเขาไม่ได้คิดอยู่แค่สั้นๆเออนี่เห็นแค่แดดร้อนเขาเกิดการเปรียบเทียบทันทีเลยว่านี่ถ้าเราคิดให้ดีๆนะลองคิดว่าใครเจริญธาตุกรรมฐานมั่งถ้าที่ใดมีมหาพูดดินน้ำไฟลมทีนี้ก็มาไล่อุณหภูมิของความร้อนของเตโชธาตุธาตุที่ใดเตโชธาตุไม่ทำกิจเลยที่นั่นเรียกว่าเย็นหรือจริงๆก็เตโชธาตุนั่นแหละมันทำกิจเรียกว่ามันเย็นถ้ามันแปรสภาพเป็นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นไอ้เตโชธาตุเนี่ยมันแปรเป็นสูงเป็นหมื่นๆฟาเรนไฮต์ก็ได้ใช่ไหมหรือสูงไปกว่านั้นก็ได้อย่างเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยเป็นความร้อนเป็นก้อนร้อนแต่เขาบอกว่ายังถ้าเทียบกับดาวในระบบจักรวาลนะเขาบอกดวงอาทิตย์ก็ให้ความร้อนไม่มากถ้าเทียบกับดาวอื่นๆนะมันมีดาวดวงอื่นๆที่มันร้อนกว่าดวงอาทิตย์มากกว่านั้นอีกมันดวงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนไม่ร้อนมากถ้าเทียบกับดาวบางดวงกับหลายๆดวงในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะในระบบเรียกว่าจักรภพเนี่ยมันมีไอ้ที่มันร้อนแล้วดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็มีมันก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยอะไรองค์ประกอบมันที่มันร้อนได้มันมีองค์ประกอบอะไรก็ดินน้ำไฟลมที่เราเกี่ยวข้องอยู่ทุกวันก็ดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้จะแปรสภาพเป็นความร้อนถึงจุดสูงสุดได้ไหมเกินเดือดอีกไอ้แค่เดือดนี่ก็ถือว่าแค่เดือดนี่กี่องศาประมาณ100องศาก็เดือดแล้วใช่ไหมไอ้ที่เกินเป็นหมื่นๆองศาล่ะนะอย่างโลกนี่นะตอนที่โลกจะทำลายตามพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยนะมันร้อนถึงขนาดว่ามันจะต้องเป็นผุยผงลุกเป็นไฟไหม้ลุกจนไม่มีอะไรเหลือมันร้อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแค่ถึงจุดเดือดนี่ถือว่าไม่ร้อนมากอะไรถือว่ายังร้อนไม่มากมันยังมีร้อนมากแต่ถ้าเราทั้งหลายยังมีเตโชธาตุยังติดข้องในธาตุดินน้ำไฟลมธาตุไฟที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะพร้อมที่จะแปรสภาพถึงมันยิ่งกว่าจุดเดือดได้ไหมได้ถ้าเกิดในนรกคืออะไรองค์ประกอบของสัตว์นรกก็ดินน้ำไฟลมแต่อกุศลมันนำเกิดก็เลยโผล่วับที่นั่นดินน้ำไฟลมโดยเฉพาะธาตุไฟมันทำกิจของมันเต็มที่ถ้ายังเกี่ยวข้องกับดินน้ำไฟลมอยู่ธาตุไฟก็จะทำกิจให้หนาวถึงที่สุดทำกิจให้ร้อนถึงที่สุดเพราะความหนาวความร้อนเอาไว้ใช้กับธาตุไฟถ้าที่ใดยังมีธาตุไฟที่นั่นก็ยังมีความหนาวความร้อนความที่บุญเก่าของเราทั้งหลายมีอยู่ทำให้อุณหภูมิปรับกันสมดุลกันพอดีได้เสวยผลแห่งบุญถ้าหมดบุญนะไข้ขึ้นทันทีเลยได้ไหมที่นั่งๆกันอยู่นี่ใครเคยนั่งๆแล้วไข้ขึ้นโอ้ยร้อนเผาไปหมดเลยตัวก็ร้อนแต่ว่าต้องการห่มผ้านี่สินั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็บุญมันลดปริมาณลงนะถ้าบาปมันให้ผลนะพร้อมที่จะมีปัญหาได้ทุกหนทุกแห่งไม่น่าเชื่อว่าเก่าๆปั๊บมันเป็นอักเสบขึ้นมาเลยนะบวมเป่งขึ้นมาเลยเจ็บแสบปวดร้อนใครเคยเป็นงูสวัดบ้างเจ็บแสบปวดร้อนอย่างนั้นไม่น่าเป็นมันก็เป็นพร้อมที่จะเจ็บแสบปวดร้อนได้ทุกแห่งในสรีระร่างกายถ้ายังมีกายนี้อยู่ก็ยังเป็นที่เสวยความเย็นและความร้อนเป็นที่เสวยแห่งความทุกข์อยู่มันก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันถ้าพิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดจริงๆก็คือโลกของดินน้ำไฟลมก็เลยไม่จำเป็นจะต้องทิ้งธาตุกรรมฐานอะไรโดยเฉพาะพระในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะสมัยศรีลังกาท่านนิยมเจริญธาตุกรรมฐานกันคือเจริญธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเพราะท่านถือว่ากรรมฐานนี้หยาบที่สุดแล้วในบรรดากรรมฐานทุกชนิดเพราะอะไรเพราะธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เรียกรูปขันธ์ท่านพิจารณารูปแล้วท่านจะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามไปนี่ก็ลองดูนะตอนร้อนๆเนี่ยนะที่ไหนร้อนดี ข้างนอกก็เริ่มร้อนแล้วนะไปตากแดดดูเถอะร้อนกว่านั้นอีกก็มีถามว่าที่อินเดียเนี่ยร้อนเท่าไหร่ก็บอกว่าถ้าเมษาพฤษภาบอกว่า45องศา45องศาเนี่ยนะถ้ากลางแจ้งจริงๆอาจจะ50องศาก็ได้นะเกือบ50องศาบอกโอ้ยอยู่กันได้ยังไงเนาะวิโรธที่ปัจจัยแรงขนาดนั้นร้อนมากจนก็ต้องแทบจะบ้านของเขาเนี่ยนะเป็นบ้านดินนะถามโยมคนหนึ่งเขาไปก่อสร้างที่ที่สาวัตถีไปดูแลควบคุมการก่อสร้างที่สาวัตถีนั่งเครื่องกลับมาด้วยกันยืนคุยกันผมเคยมาแล้วเมษาเขาว่างั้นบอกมันร้อนมากร้อนแค่ไหนบอกว่าต้องเอาผ้าชุบผ้าขนหนูเนี่ยชุบน้ำแล้วมาห่มตัวร้อนๆหน่อยก็ไปชุบน้ำอีกแล้วมาห่มตัวอีกอยู่อย่างนั้นกลางวันก็อยู่อย่างนั้น ก็อยู่ได้นะก็เลยเชื่อเลยว่าสัตว์นี่อยู่ได้ในทุกสภาพกี่องศาก็ทนได้ในนรกเนี่ยหมื่นๆองศาก็อยู่ได้สบายๆไอ้คำว่าอยู่สบายเนี่ยแปลว่าไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคือทนอยู่ได้อย่างหลายๆหมื่นปีเนี่ยนะอยู่ได้ทีละหลายๆหมื่นปีทนได้ในทุกสภาพเราบอกอู้เราทนไม่ได้หรอกถ้าไข้ขนาดนั้นป่วยขนาดนี้นะป่วยเกือบตายเรายังทนได้เชื่อเหรอเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่อยู่ในวัฏฏะจำต้องทนในทุกสภาพถ้าทุกเหล่านั้นให้ผลแล้วเราจะพิจารณาอริยสัจได้ไหมคนที่เห็นอริยสัจเนี่ยไม่ใช่คนมีความทุกข์เลยกลับตรงกันข้ามคือคนที่กำลังมีความสุขผู้ที่พิจารณาเห็นอริยสัจเนี่ยนะโดยมากเป็นคนที่กำลังเสวยความสุขพูดถึงพระเถระรูปนี้ไม่ใช่ท่านแสวงหาความร้อนเพื่อมาเบียดเบียนตนแต่ความที่ท่านเป็นคนมีใจเด็ดเดี่ยวไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพราะว่าผู้ที่สัมผัสอุณหภูมิที่พอเหมาะจึงตรัสรู้อริยสัจสมัยพุทธกาลนั้นพระหลายรูปท่านบรรลุตอนไหนรู้ไหมตอนฝนตกก็มีตอนหลังฝนตกก็มีเพราะอะไรเพราะอากาศตอนนั้นเย็นสบายอากาศที่พอดีอุณหภูมิที่พอเหมาะทำให้ปัญญามันทำกิจเว้นไว้แต่ง่วงนะถ้าไม่ง่วงนี่บอกว่าตอนที่อุณหภูมิดีๆกำลังสบายๆก็พอที่จะพิจารณาอริยสัจได้ในตอนนั้นบางท่านก็บรรลุก่อนรุ่งอรุณฝนตกใกล้สว่างเลยนะช่วงหลังจากฝนตกอากาศก็ดีพออากาศดีท่านก็สามารถพิจารณาอริยสัจตรัสรู้ได้ในตอนนั้นๆ